bate vântul, mă bate și din față și din spate. Rău mă bate vântul, frate. De mă pleacă la pământ și eu mă ridic și cânt. Câte cuci dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Mă bate vântul, mă bate și din față și din spate. Rău mă bate vântul, frate. Vai de mă pleacă la pământ și eu mă ridic și cânt. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul și mori când mi-o fi rândul. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul și mori când mi-o fi rândul. Am fost sărac și-am venit să fac un ban. Să când să vă înveselesc, asta-i tot ce-mi doresc. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Eu de acasă am plecat, am plecat că am fost sărac și-am venit să fac un ban. Să cânt, să vă înveselesc, asta-i tot ce îmi doresc. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul și-ai mări când mi-o fi rândul. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul și-ai mări când mi-o fi rândul. Doamne, pe pământ, să vezi oamenii cum sunt, să vezi oamenii cum sunt, mă. Cum se chinuie săracii și cum se distrez bogații, cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Cobor, Doamne, pe pământ, să vezi oamenii cum sunt, să vezi oamenii cum sunt, mă. Se chinuie săracii și cum se distrez bogații. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Bogații au milioane și săracii mor de foame. Cântecul și dragostea mi-a mâncat tinerețea, mă. Of, mi-e dragă viața, of, mi-e drag pământul și mori când mi-o fi rândul. Oh, mi-e dragă viața, oh, mi-e dragă pământul, ce mori că mi-o